13เตรสมวรรค1กัปปัตถกถา126ว่าด้วยผู้ดำรงอยู่ได้ตลอดกับ654สกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกับดำรงอยู่และพระพุทธเจ้าก็อุบัติในโลกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกับดำรงอยู่และพระสงฆ์แตกกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกับดำรงอยู่และบุคคลผู้กัปปัตถะก็ทำกรรมอันเป็นเหตุให้ตั้งอยู่ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกับดำรงอยู่และบุคคลผู้กัปปัตถะทำกาละใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น655สกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพึงดำรงอยู่ตลอดกับที่เป็นอดีตตลอดกับที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพึงดำรงอยู่ตลอด2 3 4กับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น656สกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะเมื่อกับถูกไฟไหม้ไปที่ไหนปรวาทีไปโลกธาตุอื่นสกวาทีตายไปหรือเหาะไปปรวาทีตายไปสกวาทีกรรมที่เป็นเหตุให้ตั้งอยู่ตลอดกับเป็นกรรมให้ผลในภพต่อๆไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเหาะไปได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะเป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะเป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะเจริญอิทธิบาทคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น657ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้กัปปัตถะยังดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาดจากนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลผู้กัปปัตถะจึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับกัปปัตถกถาจบ 2. กุศลปฏิลาภกถา127ว่าด้วยการได้จิตที่เป็นกุศล658สกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กัปปัตถะพึงให้ทานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้กัปปัตถะพึงให้ทานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้กัปปัตถะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศล ตกวาทีบุคคลผู้กัปปัฏฐะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กัปปัฏฐะพึงถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของขบเคี้ยวของบริโภคน้ำดื่มพึงไหว้พระเจดียกดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้บูชาพระเจดีทำประทักษิณพระเจดีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้กัปปัฏฐะพึงทำประทักษิณพระเจดีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้กัปปัฏฐะไม่พึงได้จิตที่เป็นกุศล659ปรวาทีบุคคลผู้กัปปัฏฐะพึงได้จิตที่เป็นกุศลใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้กัปปัฏฐะพึงได้จิตที่เป็นกุศลเป็นเหตุออกจากจิตที่เป็นอกุศลนั้นใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพึงได้จิตที่เป็นกุศลที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรโลกุตระใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นกุศลปฏิลาภกถาจบ 3. อนันตราประยุตตกถา128ว่าด้วยบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรม660ปรวาทีบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมพึงก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพึงก้าวลงสู่มิจฉัตตนิยามและสัมมัตตนิยามทั้งสองใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมพึงก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีกรรมที่ใช้ให้ทำนั้นก่อความรำคาญใจให้เกิดความเดือดร้อนใจไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากกรรมที่ใช้ให้ทำนั้นก่อความรำคาญใจให้เกิดความเดือดร้อนใจได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมพึงก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้661สกวาทีบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมเป็นผู้ไม่ควรก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเขาได้ปรงชีวิตมารดาปรงชีวิตบิดาปรงชีวิตพระอรหันต์มีจิตคิดประทุษร้ายทำร้ายพระตถาคตจนพระโลหิตพ่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดร้อนใจได้แล้วเป็นผู้ไม่ควรก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเขาปลงชีวิตมารดาปลงชีวิตบิดาทำลายสงฆ์ให้แตกกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดร้อนใจได้แล้วเป็นผู้ไม่ควรก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเขาล้มเลิกกรรมนั้นบรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดร้อนใจแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากเขาล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดร้อนใจได้แล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมล้มเลิกกรรมนั้นแล้วบรรเทาความรำคาญใจกำจัดความเดือดร้อนใจได้แล้วเป็นผู้ไม่ควรก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม662ปรวาทีบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมพึงก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเขาเป็นผู้ใช้ให้ทำกรรมนั้นไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเขาเป็นผู้ใช้ให้ทำกรรมนั้น ่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรมพึงก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามอนันตราปยุตตกถาจบ 4. นิยตัสสนิยามกถา129ว่าด้วยนิยามของบุคคลผู้แน่นอน663สกวาทีบุคคลผู้แน่นอนก้าวลงสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้แน่นอนในมิจฉัตตะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้บุคคลผู้แน่นอนในสัมมัตตะก็ก้าวลงสู่มิจฉัตตนิยามได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้แน่นอนก้าวลงสู่นิยามได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลผู้แน่นอนเจริญมรรคมาก่อนแล้วจึงก้าวลงสู่นิยามในภายหลังใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้แน่นอนเจริญโสดาปัตติมรรคมาก่อนแล้วจึงก้าวลงสู่โสดาปัตตินิยามในภายหลังใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้แน่นอนเจริญสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคมาก่อนแล้วจึงก้าวลงสู่อรหัตตนิยามในภายหลังใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้แน่นอนเจริญสติปัฏฐานสมัปปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์มาก่อนแล้วจึงก้าวลงสู่นิยามในภายหลังใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น664ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้แน่นอนก้าวลงสู่นิยามได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระโพธิสัตว์เป็นผู้ไม่ควรจะบรรลุธรรมในชาตินั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นบุคคลผู้แน่นอนจึงก้าวลงสู่นิยามได้นิยตัสนิยามกถาจบ 5. นิวุตตกถา130ว่าด้วยผู้มีจิตถูกนิวรณ์ครอบงำ665สกวาทีบุคคลผู้ถูกนิวรณ์ครอบงำละนิวรณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้กำหนัดแล้วละราคะผู้ขัดเคืองแล้วละโทสะผู้หลงแล้วละโมหะผู้เศร้าหมองแล้วละกิเลสได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลละราคะด้วยราคะละโทสะด้วยโทสะละโมหะด้วยโมหะละกิเลสด้วยกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะสัมปยุตด้วยจิตมรรคก็สัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีราคะเป็นอกุศลแต่มรรคเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น666สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. ท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่หนึ่งเป็นต้นละเพราะฉะนั้นธรรมของสัตตบุรุษจึงห่างไกลกับธรรมของอสัตตบุรุษมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า

ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีอย่างยิ่งในสุขบางพวกปรารถนากระยิมแสวงหาค้นหาเสาะหาสุขยึดสุขดำรงอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีอย่างยิ่งในสุขบางพวกปรารถนากระยิมแสวงหาค้นหาเสาะหาสุขยึดสุขดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่สักวาทีความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนามิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่675ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่ใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลนั้นสมบูรณ์ด้วยความยินดีหรือความยินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจจึงมีอยู่อสาตราตคกถาจบ9ธรรมตัณหาอัพยากตาติกถา134ว่าด้วยธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤต676สกวาทีธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤตฝ่ายวิบากเป็นอัพยากฤตฝ่ายกิริยาเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปตัณหาเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธพตัณหาเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปตัณหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีธรรมตัณหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัทธตัณหาโพธพะตัณหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีธรรมตัณหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น677สกวาทีธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีตัณหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกุศลไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากตัณหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกุศลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤตสักวาทีธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีโลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกุศลธรรมตัณหาเป็นโลภะมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากโลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกุศลธรรมตัณหาเป็นโลภะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤต678สกวาที โลภะคือธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะคือรูปตัณหาเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลภะคือธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะคือสัทธตัณหาโลภะคือโผฏฐัพพตัณหาเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลภะคือรูปตัณหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะคือธรรมตัณหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลภะคือสัทธตัณหาโลภะคือโผฏฐัพพตัณหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะคือธรรมตัณหาเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น679สกวาทีธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤต680ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีตัณหานั้นเป็นธรรมตัณหามิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากตัณหานั้นเป็นธรรมตัณหาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าธรรมตัณหาเป็นอัพยากฤตธรรมตัณหาอัพยากตาติกถาจบ 10. ธรรมตัณหาทุกขสมุทโยติกถา135ว่าด้วยธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย681สกวาทีธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธพตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปตัณหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีธรรมตัณหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธพตัณหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีธรรมตัณหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น682สกวาทีธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีตัณหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัยมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากตัณหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัยท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยสกวาทีธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัยธรรมตัณหาเป็นโลภะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากโลภะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัยและธรรมตัณหาเป็นโลภะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย683สกวาที โลภะคือธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะคือรูปตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลภะคือธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะคือสัทธตัณหาโลภะคือคันธตัณหาโลภะคือรสตัณหาโลภะคือโผฏฐัพพตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลภะคือรูปตัณหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะคือธรรมตัณหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลภะคือสัทธตัณหาโลภะคือโผฏฐัพพตัณหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะคือธรรมตัณหาเป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น684สกวาทีธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย685ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีตัณหานั้นเป็นธรรมตัณหามิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากตัณหานั้นเป็นธรรมตัณหาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าธรรมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัยธรรมตัณหานะทุกขสมุทโยติกถาจบเตระสมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. กัปปัฏฐกถา 2. กุศลปฏิลาภกถา 3. อนันตราปยุตตกถา 4. นิยตัสนิยามกถา 5. นิวุตตกถา 6. สัมมุขีภูตกถา 7. สมาปันโนอัสสาเทติกถา 8. อัสสาตราคกถา 9. ธรรมตัณหาอัพยากตาติกถา 10. ธรรมตัณหานทุกขสมุทโยติกถา